پیارے باپا جان، عید قربان قریب قریب ہے، تو جامعہ کے طلبہ اور اساتذہ عید قربان کے لیے کس طرح کھانے اکٹھی کریں، اس کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. اس کے مدنی پھول وہ ابلق گھوڑے سوار میں موجود ہیں، اس کو پڑھ لیجئے. اور بارہ لیے کہ ابھی سے قربانی کھالے بک کرنا شروع کر دیجئے. اور یہ چونکہ کام رضا الہی کے لیے کرنا ہے ہمیں، تو اس میں کسی قسم کی کسی مسلمان کی دلازاری اور حق تلفی نہ ہو. اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں نے فلاں سنی ادارے کو دینے کا وعدہ کر لیا، تو ہرگز ہرگز اس کی ذہن سازی نہ کریں کہ صاحب اس کو مت دو، ہمارا کام یوں ہے، تو اس طرح اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. بلکہ آپ اسی سنی ادارے کو اس کو دینے دیجئے، اور آپ دوسروں سے کوشش کیجئے. بلکہ غلطی سے اگر سنی ادارے کی کھال کوئی آپ کے بستے پر پہنچانے آ جائے، تب بھی آپ اسی سنی ادارے کو بھجوا دیجئے. اور اگر کہیں گئے آپ اور کسی نے کہا کہ بھئی وہ سنی ادارے والے تو آئے نہیں ہیں، آپ لے جائیے، تب بھی آپ اسی سنی ادارے کو پہنچا دیجئے. کیونکہ ہمارا کھانے جمع کرنا یہ ہماری دعوت اسلامی کا مقصد نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے، ہم اس لیے جمع کرتے ہیں. اور اس کے لیے چونکہ رضا الہی کے لیے کام کر رہا ہے، تو کسی کی کھال کاٹنا توڑنا، کوئی اگر کسی غریب کو دینا چاہتا ہے، کسی مسجد کو دینا چاہتا ہے، کسی امام کو دینا چاہتا ہے، تو اس کو کھٹانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کے ذہن بنانے کی کہ اس کو چھوڑو ہم کو دو، نہیں. لاکھوں جانور کٹتے ہیں، آپ ایکٹیو ہو جائیں تو کھالیں آپ اٹھا نہیں سکو گے، اتنی ملیں گی. اللہ کا کرم ہے، بہت کھالے لوگ دیتے ہیں دعوت اسلامی کو، بہت ہی دیتے ہیں، سنی اداروں میں سب سے زیادہ، بلکہ کئی گنا زیادہ کھالے الحمدللہ دعوت اسلامی کو ملتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.